Wybierz. RRSO 0% w sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 5 września, minęła godzina 10. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Od północy obowiązuje nowa lista żółtych i czerwonych powiatów przygotowana przez Ministerstwo Zdrowia. W połowie września planowane jest przyjęcie listów uwierzytelniających od nowego ambasadora Niemiec, informuje prezydencki minister Krzysztof Szczerski. Filmoteka Narodowa rusza z nowym projektem, w ramach którego uczniowie za darmo mogą poznać klasykę polskiej kinematografii, ale nie tylko. Uczymy o historii kina, znaczeniu obrazu i dźwięku, muzyki, montażu, ale też przybliżamy zagadnienia praktycznej pracy na planie. O północy weszła w życie zaktualizowana lista powiatów z ograniczeniami epidemicznymi. Liczba regionów, w których obowiązują dodatkowe środki prewencyjne, zmniejszyła się z 18 do 10. W strefie czerwonej znalazły się Nowy Sącz i powiat limanowski w województwie małopolskim oraz pańczański w województwie łódzkim. Strefami żółtymi objęte zostały powiaty nowosądecki, łowicki, lipski, kolski, konecki, przeworski i kłobucki. Lista powstaje na podstawie rosnącej liczby nowych zakażeń. Zostajemy jeszcze w temacie pandemii. Jak przekazał rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz, lekarze podstawowej opieki zdrowotnej mogą już zlecać badania na koronawirusa poprzez aplikację gabinet.gov.pl. To jeden z elementów strategii działań resortu przed jesienną spodziewaną falą zachorowań na COVID-19 i grypę. O jej szczegółach poinformował w tym tygodniu minister Adam Niedzielski. Prezydent Andrzej Duda podjął decyzję o przyjęciu listów uwierzytelniających od nowego ambasadora Niemiec Anta Freitaga von Lollingovena. Ceremonia ich przyjęcia jest planowana w połowie września, poinformował szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. Poprzedni ambasador Niemiec Rolf Nickel swoją misję dyplomatyczną w Warszawie zakończył pod koniec czerwca. Jego następca to wieloletni urzędnik i dyplomata, w przeszłości ambasador Niemiec w Republice Czeskiej. W 2016 roku był pierwszym w historii szefem wywiadu NATO. Przyjęcie listów uwierzytelniających przez głowę państwa to ostatni etap procedury przyjęcia szefa misji dyplomatycznej w danym kraju. Filmoteka Narodowa organizuje program edukacji filmowej online. Udział w nim jest bezpłatny i skierowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Program pod nazwą Filmoteka Szkolna umożliwia dzieciom i młodzieży z całej Polski nie tylko poszerzanie wiedzy filmowej. Filmoteka Szkolna, jedyny w Polsce program edukacji filmowej, który umożliwia dzieciom i młodzieży nie tylko poznanie klasyki polskiej kinematografii, ale też rozwój kluczowych kompetencji cyfrowych i społecznych. Poza filmami, materiałami dydaktycznymi czy też warsztatami przygotowaliśmy bogatą ofertę działań towarzyszących. Wyjaśnia Agata Sotomska z Filmoteki Narodowej, która dodaje, że program Filmoteki Szkolnej jest bardzo bogaty i różnorodny. Uczymy o historii kina, znaczeniu obrazu i dźwięku, muzyki, montażu, ale też przybliżamy zagadnienia praktycznej pracy na planie, korzystania z mediów, rozumienia i tworzenia przekazów audiowizualnych. W ramach Filmoteki Szkolnej przygotowanych zostało 65 lekcji, do których dobrano około 140 najważniejszych polskich filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych. Witold Banach, Polskie Radio. Szczegóły na stronie Filmoteki. W południe w Siedlcach rozpocznie się piknik militarny. Jak przekonują organizatorzy, będzie to wyjątkowa okazja, by poznać wojsko i żołnierskie tradycje. Piknik zorganizowany został z okazji drugiej rocznicy istnienia 18. Dywizji Zmechanizowanej. Całe wydarzenie rozpocznie w południe najważniejsza i oficjalna część, podczas której 18. Batalion Dowodzenia otrzyma swój sztandar. Będzie temu towarzyszyć defilada żołnierzy oraz wyjątkowy podniebny spektakl, powiedział RDC dowódca Żelaznej Dywizji generał Jarosław Gromadziński. Chcemy, aby się odbył przelot samolotów wojskowych nad trybuną i żeby wykonały flagę biało-czerwoną. Na koniec uroczystości będzie przelot śmigłowców i będzie 3 skoczków. Jeden wyskoczy z flagą narodową, drugi będzie z flagą dywizji, a trzeci wyskoczy z flagą drugiego pułku rozpoznawczego z Hrubieszowa, naszego zaprzyjaźnionego, bo to skoczkowie właśnie z tej jednostki wyskoczą. Z bliska będzie można obejrzeć broń, a także czołgi i transportery opancerzone. Dodatkowo kuchnia polowa będzie wydawać żołnierski chleb. Na miejscu będzie można także oddać krew w specjalnym autobusie. Piknik potrwa do 16:00. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pochmurne, ale z rozpogodzeniami i przelotne opady deszczu, które ominą tylko południowo-wschodnią Polskę. Na Pomorzu deszcz dość intensywny, od 18 do 28 stopni. Trójka.

acaba de hacer su entrada el violín sentimental. Ponle sentimiento, muchachos. Panie Wojtku, no co pan, adios, adios, na początek audycji się pan żegna, o co chodzi? Proszę państwa, chodzi o ten ostatni pocałunek lata, trochę już chłodny, trochę mokry. No i dzisiaj muzyka na koniec lata, muzyka na chmury, muzyka na deszcz, muzyka na jesień i muzyka na zapas. Bo kiedy idzie jesień, trzeba robić zapasy, trzeba mościć gniazdko na zimę, trzeba ogacić chałupy, trzeba gromadzić drewno, szyszki do pieca, trzeba smażyć powidła, konfiturę lać w słoje, trzeba zlewać wino z gąsiorków we flaszki i korkować i zalać potem woskiem albo lakiem. Muzyka na zapas, na zimę. Niech ją sobie państwo odłożą po to, by wyjąć w listopadzie. Ξύπνα λουλούδι του δάσους, πουλί του λιβαδιού, σεριανά στον ουρανό. Ξύπνα λουλούδι του δάσους, που έχει στα μάτια μικρού ελαφιού. Ξύπνα λουλούδι του δάσους, πουλί του λιβαδιού. chodzili po lesie i zbierali kwiatki, żeby je ususzyć, a potem wieszali je na choince w tej piosence. Kiedy idzie jesień, trzeba robić zapasy, trzeba mościć gniazdko, ogacić chałupę, zgromadzić drewno na zimę i szyszki do pieca. Jakże szyszki grzeją, bo one takie się robią czerwone w ogniu. Cała szyszka się jarzy jak żaruwa starego typu. No jakże przy 60 można spędzić listopad? No przecież musi być 100, 150, 200 na przekór władzy. Trzeba smażyć powidła, konfiturę lać w słoje, zlewać wino z gąsiorków w butelki. Mogłoby stać w gąsiorku, ale potem otwieramy taki gąsiorek i trzeba za dużo naraz wypić, a w buteleczkach widzimy te rzędy buteleczek, zielona, brązowa, zielona, brązowa, zielona, brązowa, przyjemnie popatrzeć i one czasem dzwonią, jak człowiek trzaśnie drzwiami za mocno, bo przeciąg. Muzyka na zapas, proszę państwa, zbieram głupie płyty, jak gdzieś pojadę, usłyszę durną, musi być taka konkretnie durna musi być, albo przynajmniej jedna durna piosenka, ale musi być... No, nic nie rozumiem, o czym śpiewają, a musi być taka durna, żebym zrozumiał, że durna, mimo że nie rozumiem słów. Jungle Oasis napisano na okładce płyty, ale spróbuj człowieku zrozumieć ich angielszczyznę. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No i? No durna strasznie piosenka, ale jednocześnie ma ciepłego rytmu złoty pył. To jest jak piaseczek z plaży tropikalnej. Proszę państwa, przemalowałem chałupę i zbieram pierwsze owoce tego przemalowania. Ludzie przystają z uśmiechami na twarzach. A zatem, ponieważ pierwszy eksperyment się powiódł, to zalecam państwu, pomaluj dom lub przynajmniej pokoje. Pomaluj na kolorowo, nie na biało, nie na kremowo, precz z ekri, precz ze stonowany i elegancki. Kolor na zimę musi być ekstrawagancki. No, jakiś taki jajecznie żółty na elewacji, tak jak u mnie. On zagra, on zaowocuje... Twoją radością, gdy będziesz wracał po robocie do domu, gdy zacznie zanikać słońce. A zanikanie słońca to jest dopiero początek. Pogadamy sobie w listopadzie, jak państwo będą mieli te domy eleganckie, ekry przyszarzałe, gdy na niebie jednocześnie zawisną mokre szmaty brudnych chmur, gdy królować będą wilgoć i chłód. Wtedy to twoje eleganckie ekry będzie ekry depresyjnym. Dlatego pintame de colores, pomaluj sobie dom na pstrokato. Pintame de colores, mi corazón que esté en blanco, lléname de cariño. corazón de ser. Píntame de colores, mi corazón que esté en blanco. Píntame de colores, lléname de colores. Verde, verde del campo. Un guajiro que regresa, tarde de la montaña. Sembró mucho cariño y cosechó la esperanza. No i? Czy kogoś to przekonało? U mnie się zatrzymują z uśmiechami. Pies już chce iść dalej, obsikać kolejny krzak, a właściciel... I co to takie wywołuje u niego? No po prostu odrobina żółtego jajecznego w kolorze słonecznym oraz ramy dookoła okien w kolorze zachodzącego i jeszcze parę innych tu i tam i siam i owan. I też bym taki chciał. To se pomaluj, człowieku, przecież sprzedają farbę w każdym kolorze. Proszę Państwa, idzie jesień, za nią zima, trzeba smażyć powidła, suszyć pomidory i grzyby, mrozić koper i nać. Zlewać wino z gąsiorków w butelki. Na tym się skupmy. W butelki, buteleczki, naleweczki. Naucz się zlewać naleweczki. To też jest sztuka, nie tylko zrobić, ale zlać odpowiednio. Naucz się od babci ziołowych się naucz, od dziadka naucz się. No, od dziadka to rozgrzewających. Od wujka adwokata z pierścieniem naucz się robić naleweczkę biznesową, a potem eksperymentaso. Rób swoją. To jest tradycja zimowa, staropolska. Naleweczki, buteleczki, szklaneczki, kryształki. Jakże wtedy szybko jesień mija. Con el agua de la vida. Proszę Państwa, no jak mamy spiżarnię, to jest niezbędna dobra żarówka. Jeżeli tam wsadzimy taką wolno rozpędzającą się taką energooszczędną, to wchodzimy przecież do spiżarni na chwilę, żeby nam tam nie nawiało do niej i nie widzimy dokładnie, że ten słoik jest już spleśniały u góry i trzeba go wyrzucić. Można się otruć, jak nie ma normalnej, zwykłej, szybkobieżnej żarówki. Proszę Państwa, zapasy to jednak nie tylko spiżarnia spożywcza, nie tylko win piwniczka. Zapasy to także, no na przykład jakaś fotka z werandy nad jeziorem, gdzie przesiadujesz latem. Fotka z werandy nad jeziorem zrobiona w lipcu. Fotka wsadzona między strony książki, którą przeczytasz w grudniu. Zostań wiewiórką, która sobie wkłada takie orzeszki do różnych kryjówek, a potem zapomina co, gdzie włożyła, że włożyła. No i mam jedno takie foto, które mi wypadło w książce grudniowej, utknięte. I na tej fotce jest właśnie widok z ganku nad jeziorem, a na odwrocie sobie człowiek napisał: lubię zapach poranka na ganku tego domku, gdy pachną kubki kaw, twoja mocna, mała, moja słaba, wielka i zapach jeziora. No tu i wspomnienia człowieków, zbieraj takie orzeszki, takie fotografki, taki bilecik skądś, byliście w kinie razem, wsadź to gdzieś, potem ci to wypadnie, śmieć, a jaki piękny ten śmieć. Que tiene la mañana, me gusta el primer traguito de café, sentir como el sol se asoma a mi ventana y me llena la mirada de un hermoso amanecer. Me gusta escuchar la paz de las montañas, mirar los colores del atardecer, sentir en mis pies la arena de la playa y lo dulce de la calle cuando beso a mi mujer. Sé que el tiempo lleva prisa para borrarme de la lista, pero yo le digo que ¡ay, qué bonita es esta vida!

se marcha de recuerdos que hoy me piden regresar. Ay, dicen que de esto nadie muere, que tu ausencia aún me duele. Volveré a vivir por ti. Proszę Państwa, teraz tak. Przygotowałem sobie słoik piachu na zapas. Wstawiłem go za słoiki w spiżarni. To jest słoik prawdziwego piachu z plaży. Na słoiku napisałem tytuł piosenki i wykonawcę. I plan jest taki. Jak wybierając kolejne słoiki, dobiorę się wreszcie do tego słoika z piachem, to wtedy wpuszczam do odtwarzacza piosenkę, która została na słoiku napisana z tytułu i nazwiska wykonawcy. Piach natomiast rozsypuję na kafelkach w kuchni, to się potem da łatwo pozmiatać, i zapraszam moją do tańca. Jest skąd ten piach normalnie? Pamiętasz, jak byliśmy normalnie? Pamiętasz, ta plaża hipisów w Kalifornii? To jest konkretnie ten piach i konkretnie ta piosenka, przy której tańczyliśmy już na konkretnie na tym, dokładnie na tym samym piachu. To nie jest imitacja. To są wspomnienia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zbieraj durne piosenki na zapas, zbieraj durne piosenki na zapas do auta, które będzie kiedyś brodzić w jesiennych deszczach. Na szybach pierwsza śnieżna maś, pierwszy bury brud zwany pośniegowym błotem, a ty nie myślisz o tem, gdyż w twoim aucie gra muzyka antydepresyjna. I grab my bucket and I'm on my way. I go down the road, a running and a kicking. I'm heading for the patch to do some blackberry picking. I fill my bucket right to the top. It makes my lips go flippity-flop. I hear a little voice and it sounds so sad. It said, don't pick me now, cause I ain't rock, Dad. Blackberry boogie. Blackberry boogie. I'm brought back like a flip when it's blackberry picking time. there, baby, are you going to town? I said, uh-uh, honey, I'm a-going where the scratch. I'll meet you in a minute in the blackberry patch. She grabs her bucket and she jumps and squeals. I'm heading for the bushes and she's hot on my heels. I start picking on one end, she picks on the other. We meet in the middle and she yells, oh, brother, blackberry boogie. Blackberry boogie. Oh, I love that gal when I meet her in the middle of the patch. We go through the briars walking hand in hand, picking blackberries just to beat the band. I grab her for a kiss, she said, turn me loose. Your lips are all blue from that blackberry juice. I hug her once and said, don't be coy. You know I'm your blackberry picking boy. I kissed her then and she let out a sigh and said, let's go to my house and bake a pie. Blackberry boogie. Blackberry boogie. I'll be back, little gal, when it's blackberry picking time. Najpierw jej śpiewał Blackberry Boogie, chodź na jeżyny, a potem jak już uzbierali pełen bucket, to chodźmy piec ciasto było, a potem no ciasto się piekło i w domu ciepło i tak dalej. Proszę Państwa, zapasy na zimę, no jakie to mogą być zapasy? Cokolwiek. Flaszeczka rumu kupionego na Barbados. Schowana tam, gdzie sięgniesz zimą. Ale nie od razu schowaj ją tam, gdzie sięgniesz zimą za 2 lata. Flaszeczka rumu z Barbadosu musi zostać zapomniana. A potem w którąś sobotę sprzątasz przedświątecznie. Już nie pamiętasz o Barbadosie, bo już były inne rzeczy w międzyczasie. Więc sprzątasz sobie przedświątecznie. I co to tam siedzi? Nie mogę domknąć. O! Flaszeczka rumu z Barbadosu. A przy flaszeczce na gumeczce podsztóweczka z pozdrowieniami. Od samego siebie. Kochanie, mamy kolej limonki? No to dobrze, to ja pójdę jeszcze ze 2 sople złamię i mamy balangię. Trinidad, they make you feel so very glad. Calypso sing and make up rhyme, guarantee you one real good fine time. Drinking rum and Coca-Cola, go down Point Cumana. Both mother and daughter working for the Yankee dollar. Oh, beat it, man, beat it. Since Yankee come to Trinidad, they got the young girls all going mad. Young girls say they treat them nice, make Trinidad like paradise. Drinking rum and Coca-Cola, go down Point Cumana. Both mother and daughter working for the Yankee dollar. From Chickachickery to Mona's Isle, native girls all dance and smile. Help soldier celebrate his leave, make every day like New Year's Eve. Drinking rum and Coca-Cola, go down Point Cumana. Both mother and daughter working for the Yankee dollar. In old Trinidad, I also fear the situation is mighty queer. Like the Yankee girl, the native swoon when she hear der bingo croon. Drinking rum and Coca-Cola, go down Point Cumana. Both mother and daughter working for the Yankee dollar. Out on men